قرآن محترم مورد ان کو دیشی اول قرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 113 نمبر کے سٹ جب مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 12/9/2009 کے شعر جدید ملاوی دو پتہ ستائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دان سارا کٹ کڑل دے جمعینا قرآن عجیب خبری کئی خواہ وزر البیع پریدو اے خرسول لیکن خرسول پریدے اغسطل پر خبر پری ہو جلیش امام فخر الرازی وی سعی مندے تو نوائی سلور اقوال دی سعی منا نیت پدر سر ہوکا سعی منا دے جمع تیارے ہوکا علام با جامع واچوا شیخ مرحوم بوے زان اچکا زان وطا اچکا درم دا زان پا وازبان دے لبے کو آیا سلورم مانزلا پوکار و عداب سر رازا مندے موام نبی علیہ السلام بن نرم نرم رفتار گو سدا سے راغر وے چ اکثر جماعت کے پرشو نہیں چے درشی نو کلر اخ پماتے کلر ٹوٹے ماتی او کلر سی او کلر سی اللہ فرمائے فزو الى ذکر اللہ و ذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا کار غرر تاسو لا کچر تاسو پوئے گئے فیضا قدیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض چے کلر پورا کیمون خوارش ہے پمل کے وابتغوا من فضل اللہ ہے الٹوا ہے فضل اللہ نا واذکر اللہ کثیر اللہ لکم تفلحون ابن عربی ہوئی دا ہر عمل دا مقبولیت دا پارا ذکر شرط تے من ازل کے دا اللہ توحید فکر بغیر دا توحید نہ صرف ذکر ہم گرکار نور گئی ابو بکر صدیق حضرت عمر تو ہوئی ذہب الذاکرون بکل خیر ذاکرین و ٹول خیر نظان جمع کرل او پدی باندھے نبی علیہ السلام او فرمائل نعم بالکل آو آو نعم سمانا ذاکرین و ٹول خیر اگٹل خا وذکر اللہ کثیر اللہ لکم تفلحون یاد وے اللہ لڑ دے دارا کہ کامیاب شے وہ دارا او تجارتن او لہوان انفضوا الیہ ہر کلا چی دی اونی تجارت یا لو بے نوروانشی اغیتا و ترکو کا قائمہ پریدی تالر و لار پزیر ترکو کا قائمہ دا دلیل شو چھ خطبہ پا ولار شوا پناست خطبہ نشتا غالباً بشر بن مروانو پناست خطبہ نوے لستلا صاحبی و توی دا لازگوٹی دی خدا تباہ کا چھ تپا دی لازگوٹو اشارے کے آو خطبہ پناستے ہوئے وترکو کا قائمہ او پریغدری تالر اولاد نبی علیہ السلام اولاد پریخو او خلقو تینا منڈے کرے سچل لے لکا ان تک مال غنیمت راغل لے ہو قاتیوا اچھے سنگے اولی دل کا نو اڑو مڑو نور منڈے کرے نبی علیہ السلام اولاد پاتش اللہ اکبر یاو کالے میں پی خور کے د باڑے نا خو شیخان علاقے سر مشترزے ہوتے ہوئی پختانو تم مستریزو ہوئی پاگ مشترزو کی ماں درس کو ما سوتن گاون کے دخز جنگ شو نو چسم رامیان ماں تو درس تنا سو نو ٹولو منڈے کرے نزو محران شو منو بس ماں درس بند کنو چرا لو میں نے کسی چلو او ہو ای دخزو آغا ناتار جنگو پلانے چلو شو میں آلگا تا سو خواغ سنت ادا کرل چھے نبی علیہ السلام تقریر کہو دے جمعہ روزوا وہ لار دے خود بلو لی او اعلانو چھے چھے خلکا اڑرا غلی دیو پلان کیشے رہا میں خلکو غروال خواہ نبی علیہ السلام پڑھاگا پرے خود و ترکو کا قائمہ میں آغا سنتو مدا کر یہ روی جی پوئے نشو میں خواہ انصاب دارو دا سکوائے ما چھے کل پی خور کے گنٹگر کے تحصیل کے پولیس تا درس کاو ناغا خطول دا پائر برگیڈ والو دا ورون چمڑ کئی نو ما تے استاجی دا بسنگا چلی تو خو بیا مونگ تا کارے گے کہ دا درس پا دوران کے دا گا تلے ہوشی میں بیا زی خیر دے تاسو تا نکارے گم واغی با منڈے نو آلے اگی با رو رو تلل خا میں جماعت کے با منڈا نو ہے رو رو با دے تو کل با اس وٹلے کل نا چی کل با نو ٹول رز با درست ناس آج کل با ناس آپا کڑنگ کڑنگ اوشو سیٹی با بجاو شنو با دی با رو رو لار گاڑو تبو خطل کم زی چی با اور لگے دو لالتے بیزان رسو اللہ فرمائے ویدار آو تجارتن او لہوام ہر کل آچی دی اوینی تجارت یا لوبے نن فضو الیا روان شی دیا گیتا و ترکو کا قائما پریگ دی تالر اولاد قل ورتو آئے ما اند اللہ خیر حق سوابنا اجرنا چدا اللہ سر دی قر دی من اللہ و من التجارہ دلوبنا دا تجارتنا واللہ خیر رازقین اکتو چی تجارت پر دنزو خرم سو جواب واللہ خیر رازقین نام اللہ تعالیٰ بہتر روزی رسان دیتا نہ تپوس کو ماں چزت تجارت کے نوڑے بفرے خدے دن کی خوشی او میاں سے تب کٹو غرضو لے تب دربار میں آجی راوستا او خدے پاگو جی تب یو کٹ کٹ یو میاش بس کٹ خورے نو لکھ دا یو میاش کو بیا تو مزدوری نہ کہہ کر نا نو لکھ بیا بسنگ چلی بیا بکور کے خوراک کا کم دے نہ رہی نو دے ہوئی بولے خدے نشتے نو بولے اسے چھٹی کرے رس چت دا تجارت لگن تے پرے دے او دا اللہ کتاب تکے نے زما مہربان اللہ ویلی دین ما عند اللہ خیر اگر اجر چ تال دے یو یو ہر پ بدل کے لس نے کے دا ڈیرے گورے دی یو سڑی تو آیا وائے پیو ہر باندے دا اللہ دے طرف لس نے کے خیری کے لس روپے نو سر خیال اگر وہی نہ چنے کے نو اسے پخلو کے نہ پرشتیانو نہ پرشتیانو پکا دی واللہ خیر الرازقین اللہ دے بہتر روزی رسان. سورت ختم شو. فرائض دا نبی علیہ السلام بیان کرل سلور قسمہ قرآن با بیانی سنت با بیانی تعلیم باور کئی دا خلق دا عقید اصلاح با کئی تشبید علماء باطل پرست دا خرسرا مباحل مع الیہود او حکم دا جمعے او دا دے سورت منافقون اللہ اکبر اللہ فرمائے او یو وقت کے دا سے موقع چہ دا سورت جمعی دا ان الموت اللذینا یو سڑے رو رسید ناغ بے اختیار چگے کرے وے ہائے ہائے مر مر مر ان الموت اللذی افرق بین البنات والامہات زوی اگر مرگ مچ تاب بیل کم د لونو او د میندونا او بیا وتوی ان الموت الذی یفرق بین الاخ والاخوات زوی اگر مرگ چ تاب جدا کم د لونو د خویندونا ان الموت الذی یفرق بین کل حبیب زا اگر مرگ چ ټول دوستان بدن پاتې کم او بیا وتوی ان الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجا زاغ مرگ مچ خز خاون جدا کوم ان الموت الذی احرب الدیار والقصور زاغ مرگ ما چھ مانے او بنگلے تن پاتے کوما ان الموت الذی کوٹے روانو ما ان الموت الذی اعمر القبور زاغ مرگ مچ قبرنا بادوم او کوٹے او کورنا روانو ما لا یبقا مخلوق الا بذوقنی پاتی بنشی مخلوق یوتن ترسو چی ز سکل نیم حتی او فرق بین الوالدین والاولاد تردی چی زبی جدا کما دا اولاد دا مور پلارو دا بچونا انا الموت اللذی اعمر القبور دا آغا مرگی ما چی قبرنا و بعدوم او کوٹی روانوم لا یبقا مخلوقن اللہ یزوقنی پاتی بنشی او مخلوق ما بسکی حتی افرق بین الوالدین والاولاد تردی چی جدا کما والدین او اولاد مور او پلار او اولاد بدے او بلنا جدا کما نو اللہ رے زمون ستاسو مرگ قیمتی کی خواہ. سورت منافقون سورت منافقون مدینہ منورہ کے نازل دے او ترتیب لے آس سردے درش پیتا دنزول پلے آس سردے یو سل سلور ربط ما قبل سردار ما قبل کی ترغیب و انفاق تا دی صورت کے زورن بخیلان ہوتا اور ان شاء اللہ بخیل بتا سو تخیو چی بخیل چاہتا ہوئی بلدا چی ما قبل کیوں فرمائل پیغمبر کتاب در ارس ہی تاسو پہ باندے عمل ہو کہیں دی صورت کے زورن آغا چاہتا چی عمل پہ نہ کہی دعوت صورت زورن منافقانو تا ذمہ واری دا مالدارانو سورہ منافقون کی ذمہ واری دا مالدارانو بیانے خلاصہ دا طول صورت دادا اول رکو کے اتل صفتون ناکار دا منافقانو چی زانتے اس آتے دوے مرکو کی ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا مخ کے دا مرگنا چی دا مرگنا مخ کے مال اولا گوے دا اللہ پلار کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتنو علی رحم اذا جا اکل منافقون کلا چراشتا تا منافقان حدیث کے راضی بخاری عن زید ابن ارقم قال کنت مع عمی فسمعت عبداللہ ابن ابی ابن سلول یقول لا تنفقوا على من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى ينفضوا واذا زید ابن ارقم داغن روایت تے واذا وما دخپل تر سرا نماد عبداللہ ابن ابی ابن سلول نہ وور دل چاغوے مل گوے مال پا اغچا مکو امداد دا مال اغچا سرا چه دا پیغمبر مرگری دی تردی چه دا مرگری تینا ٹول تس نشی نو اللہ دا صورت منافقون نازل کو چه دا غدی منافقین چه دا اللہ پا دین باندے مال نخرج کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتن والا دے اذا جا اکل منافقون ہر کلا چه راشتاتا منافقان قالو دیوئی نشدو انکا لرسول اللہ گواہی کو مونگ چھے یقیناً تخام خا رسول دا اللہ ہے واللہ یعلمو انکا لرسول اللہ پو دے چھے یقیناً تخام خا رسول دا غی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی کہے چھے یقیناً منافقان خام خا درو جن دی ولی زکاہ اتخذو ایمانا گرزولی دی قسم نقبل جنت انڈال فصدوا عن سبيل الله نمنشل منکول کید لار د اللہ نام صدوا دوال معنی کول شی لازمی او متعدی ان هم سا ما کانوا یعملون یقینا دی بد یا عملنا جدی ہے کہ ذالک بینهم امنوا دا پدیو جا جدی مان راول دے ظاہرن ثم کفروا بے کفر اختیار کرے پپٹا فتوب علی قلوبهم ختم علی قلوبهم نمہر وحل شہدے پدرنو ددے وہم لا یفقون زکا دین پوئے گے وزار ایتم توجب کا سامو ہر کلا چھتا اوین دی لرا حیران بکی تا لرا تنے ددی لے لے تنے وہی یقولو تسما لقولے او کت دی او کدیتا وینا کئی نغوک بکی دی وینا ددیتا وہی یقولو کدی وینا کئی تسما لقولے غوک بکی دی وینا ددیتا کانہم خشب مسندہ تب وایت دالر گی دی اڑم کڑی شی دی دیوال تا سم مطلب د منافق مثال د لرگو سر ورک کتو تار سمر قران وے خو پاغا اثر نہ گئی لک لرگی تا قران بیان وا یا دمر دچی احسبون کل سیاتن علیم گمان کئ دی دار چغے پزان باندے کہ قرآن کے تر رت کے نو دی وہی دے زیاد کرم وہی دے زیاد کرم کل صحت علیہم ہم العدو و فحذرہم دی دشمنان دی زانو ساتے دے دینا فحذرہم قاتلہم اللہ تبادی کے اللہ دی لرا انا یفکون سنگالو لشید حقنا و اذا قیل لہم تعالو من حلمو کلا چویلی شدیتا حلمو تعالو من حلمو راشین یستغفر لکم رسول اللہ چی بخنو غاری تاسولا پیغمبر دا اللہ اسم چی وطتوی رازا لگ درس بوری مولی سیب دعا کئی دعا بمدلو غاری نو دیسے ہوئی آو زتو زدر علم خان قرآن موی لوو رو سوما اخوز ای سرون اقبلا واڑی دی سرون اقبال ورائیتهم یسدون و مستکبرون وینے بت دی لرا چ مخڑی دا قرآن نا دی لوی کون کی دی قرآن نا چی تراج سرکشی زیر پلک زیبان ہی دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین. اللہ اللہ سرکشی زیر پلک زیبان ہی داسمان دلان دے تکبر سرکشی مکوام دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین سوچ کوئے اور عزبت ویخ زمک ویخ تزیک ورخا تالو سا حق دے چھتا سرکشی کے خواہ سرکشی زیر پلک زیبان ہے دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین یا عورت بدعزم کی زڑی تک شخا نہ تپ کم وجہ تکبر کہے گا وہ ہم مستقبر اللہ اودی تکبر کئی لوئی کئی سوا ان علیہ مستقبر تلام برابر خبر ہے پدی کہ تو بخن غواڑی دیلا ام لم تستقبر لهم یا بخن غواڑی دیلا سورہ توبہ آتیا کے دا مسئلہ تیروا لن یغفر اللہ لهم چر بخن نکی اللہ منافقین تا دورنگ خلق تا اللہ بخن نکی خوا پیغمبر توی که تو اللہ ویا زل دعا قواری کنا خو منافقین تا بخن نکم دورنگ خلق تا ان اللہ لا یهد القوم الفاسقین یقینن اللہ ہدایت نکی قوم نافرمانو تا ولی زکاهم الذین یقولون داغ خلق دی چی دیوائی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ خرچہ مکوائے پاغ طالبانو اللہ عند رسول اللہ جد پیغمبر سرا درس کے ناستے دی بعد خرچہ مرچہ مکوائے پری دا دی سر امداد کے مکو دی سر امداد سمطلب کلچ طالبان استاد توحید سنت امنی نو اہل زیغ بپاغی باندے دا خدے اغمالم بن کی چی دی سر امداد مکوائے خو خپکے گا ماں اللہ فرمائی دی مطلب حتی ینفدوم تردے چی خواروہ رشید دنا زکا دے با لنگر ورکی نا چی لنگر نو ورکی نو دل طالبان سکی چی راجی ما تا چاوی جی تا درس لطالبان نو راجی میں نا اے ہو لے میں زکا نو راجی چی ما سارا لنگر نشتا نو دو سوکم زی نشتا دو سیدو اکا زی ایمو نو دوڑے نشتا لنگر نشتا دول لنگر دا کم زی نروڑم مقامی خلکو ترو صدا سوچ نہ رکڑے شیرا خیر دیتا اعلانو کا چھے طالبان دے راضی دے لنگر انتظام شتا ازما خپل سمی نشتا کل کدا مسئلہ جوڑا شون انشاءاللہ تاسو بیاوی نے خواہ لگا طالبان غریبانان مسافری آگی راشی ناگی خوصا خیر ٹیل تے پریخی نہیں تاولا پا غم کے پا مقامی کے دیگونا باندے کول امنگ لے چھے قرآن لراشی بیا بولا ڈوڑے غم نکو پکار بوئی کنا نو چھے پکاری نو کم دینے ہو نا زکا نو منگ پا پوسٹر کیوں لکھو چھے فی الحال لنگر کا انتظام نہیں ہے نو طالبان جاگا پوسٹر ہوئی نی یرا دلتی نشت لے خدا لنگر کار روان دے ہو دا پیشمنی با منگا چگے ہو چھے خدای مبا خوا وزیپا روڑا ہے دیو تاوی وزیپا روڑا ہے اگیو دا پراتی خواد دے غریب خو غیب دان ندے نو بیا وروٹا کئی خدای مبا خوا وزیپا روڑا ہے نو غریب دو دری چگے ہوئی سو کلرو نباسی نو روان شی آئے ہائے اپا دے طریقہ دا علم نزدکی نو بیا دا خلکو دا خندائی شی خواہ دا سمر گران کار دے خواہ اللہ دے دے علاقے والے لتوفیق ورکی چھے دا قرآن دا طلباؤ دا پارا دا لنگر انتظامات اکڑے شی خواہ اللہ فرمائے لا حتی ینفدو چھے تاسو دا پیغمبر طالبانو سر امداد نکوئے دیو تے لارشی چھے دی تے لارشی بس دا ملائی ملائی ختم شونو مونگ آئیو نا زمونگ درس داتو نہ ہو کالو نا انشاءاللہ دا دور تفسیر کا مقامی خلق لگی سکال خوال الحمدللہ دیر دیر دیر زیاد کی دا نور کلون پر اس بعد نو زنانو خو سکمی نشتا الحمدللہ تاسو دا دو لس دیار لس زایا کنکشن را گنڈے کہت ہر کنکشن تا زنانا ناستی دی دا قرآن اوری قرآن نے گوڑا ولی دی خدا بیلا خبر ہے چاہا مونگا وینو نا تاسو مونگا آگی نہیں نی نو دا پتہ نلگی چشتا کنشتا الحمدللہ زمونگ دا درس اکثر حصہ چد دا زنانا ہو دا اللہ فرمائے او دا بتاسو تا انشاءاللہ چیزا سندونا ویشم کنا بیا بتاسو تا پتو لگی چی سندونا دا خضو دیر دی کد ناری نو او نن دا درس نبعد چی کل چوٹی شی زب پرچے ورکوم زنانو تبم پرچے ملاوی گی کم نارینا چی دا سند دا پار امتحان ورکول غالی اغیل بم پرچے ورکوم نارینا با دی جماعت کے دن نکینی که گینتی او کدوی اغا پرچے با حل کی ما تبا والا کی زیبا زب پرچے و گورم کم مناسب و سند زب اول سند ولی کم دا سند بش پیتر روپے را گئی زکا تزر روپے ما دا سندونو پچاپ کولو لگولی ریخا اللہ فرمائے حتی ینفدو تردے چے خوارو آرشی وللہ خزائن السماوات والارض خا خا تاسو با دا پیغمبر پا مرگرو لکا پیسی ٹکی بن کے آ نو خبر یہ وللہ خزائن السماوات والارض خاص اللہ لر خزانی دیر آسمانونو دزمکے ولیکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان پدی سے پوئے گی چھے اللہ بے دغ طالبانو لدعوزو کوزو نور کئی خوا من یتق اللہ یجل لہو مخرجن ویرزقہ من حیث لا یحتسب یقولون لئن رجعنا دی ویک واپس شمونگا الی المدینہ تے مدینہ منوریتا لا یخرجن الاعز منہ لزل ذر اب باسو عزت مند آغینا ذلیل لرام وللہ العزت وللرسول خاص اللہ لرا صفت دے عزت تے اور رسول لرام وللمومنین مومنان لرا صفت دے عزت تے دی آیت کے لوگوں نے نزاکت تے اروح المانی اتیشتم جل کے آگا حل کرے وللہ تعالی الغلبا والقوة ولمن اعز اللہ تعالی من رسول والمومنین لا للغیر اگورا کلے حل کرے نوس مانو کا وللہ العزت و اللہ لرا غلبدا او طاقت ولی رسول او پیغمبر لرا چ اللہ ولدا غلب اور کڑے دا وللمومنین مومنان لرا چ اللہ دا غلب اور کڑے دا آیت جوڑ شو کنی دغسم ویلی شی وللہ العزت اللہ دے عزت خاوند ہے ولی رسول رسول لرم عزت ہے نول پیغمبر عزت مند نہ سے دے کنا مومنان عزت مند نہ دی کنا نو سے اشکال نشتا ظاہرن خلاکن لغون تے نزاکتو پکن آگر روح المانی حل کرے رہا ولیکن المنافقین لا علمون لیکن منافقان علم نہ لرے مخ کے وی لا یفقهون پوئی گنا نو چی پوئی گنا نو علم مدکم دے نراشی نو دلتے تے علم کٹ کن لا علمون نو پوئی گی یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والا لا تلہکم اموالکم و اولادکم ان ذکر اللہ ماشاءاللہ غافل نکی تاسو لرا مالون استاسو بچی استاسو عن ذکر اللہ دا کتاب دا اللہ نام دا ذکر نا مراد تمام عبادات خاص کر پینزو منزو نخا ومن یفل ذالکا چاچوک دا کار فولائکوم الخاسرون دغی کسانو یقینا تاوان والدی تاوانے ہوکو خا دیوی دا قرآن للا نرما او تجارت میں کو پیسے میں گٹھ لے وائے گٹھ دیو نکڑ قرآن وی تاوان دیو کو سڑیا کہتاو اے تاوان میں سنگاو کنو ما تا خو پتہ نہ لگی دا خو تزان سر حساب کوا تا تا پا پخپل رخپل تاوان پتہ لگی زدہ نس خبر ما زدہ خدا خدای خبر تا تا کم چا خدای سنگوی لی تبا ٹکتا دا تجارتا دا اولاد پا وجہ قرآن پری رے نو اللہوی چی رے پری خود نو تا تاوانو کہتاو اے سنگا میں تاوانو کو ما خو مزدوری اکڑا ما تا پتہ نہ لگی تبا بیا انشاءاللہ پخپل ہوئے چی او ما تاوانو بیا فرمائے وانفقو مما رزقناکم زکات ورکے داغ مالنا چی مادر کردے زکا دلتی دا انفقو نا مراد زکات دے پا زکات خیٹا ما چوا دا خپلو حق دارانو تا ارسوا سرسایا با دیم خیٹا ما چوا دا خپلو حق دارانو تا ارسوا که زنی مولیان تا دوکا کئی را دوکا کئی چی دوکا نشے زکا تا تا وی سرسایا مخ کی نکی گی خوا مخ کے دسنا وہی مخ کے دروجونا ویمو خود روجونا مخ کے نہ دور کرے اگے او تمی دا جواب خو میدا سے ہوتا ہوا چے مون خو روجا کی ورکو دا سے دی وئی چے پروجا کی سر سایہ مو ورکو ہے نو بیا دی مون سر با سکی گورا میاں تا عجیب خبر ہے کھیا وئی دروجے نہ مخ کے سر سایہ نہ کی خا نو خلق پ تشویش کے واچو نو مال را لو استاد جی مون کو اس پلسما روجا پ شلم سر سایہ ورکو نامولیان خوشی نکی گی مخ کے میں مڑا کا خوئی چی در روجی نہ مکھی نے کی سڑے روس تو مطلب دا دروجی پدوے مرض سر سایہ ور کو لے سے دروجی پلسم اور سر سایہ ور کو لے سے ہو آخری لاسٹ ٹائم سدے چیکل تد اختر مانزل ازین من و الک ہے سر سایہ ور کی دا لاسٹ ٹائم دے لاسٹ منا آخری ٹائم مولیان غن زیڑو کی بخبر عوام پوئے نے کہ منگ تم مشکلات جوڑ کے جانتے ہو خود جوڑ کری خا عوام کے دا مسئلہ مشہور اس خلق دا یرا زمنگ ملا ہوئی کہ مکھ کے سرسائے نے کی خا ادا عجیب خبر ہے کہ وایا وان بے کو نو سرسایا دام دا غریب حق دے شیخ در استم لے اوکالے ملا راہ گئے وہ تے شیخ صاحب ویچو ملا غریبی نو آگا سرسایا غستی شی کہنا ویا وے دے کو بنا اور کئی کہنا وے دے بم اور کئی سنگ بدے اور بے گورا سرسایا زکات نہ دے سرسایہ خود زکات او شر نہ دے دا خود روجی شکریہ دا تا سرسایہ واغست تا سر دمر پیسے وش وی ملا سے چت تخپل سرسایہ ور کو لشی نو تب سرسایہ ور کے سرسایہ اخلم خو ور کے بومو وی پاو ہوی پاو نہ دا مسئلہ دا تو غریب سڑے تا سرسایہ واغست مثلا بدرے دا سر جمع شوی اتیا پکشلے دوسوا نو پل سرسایہ تے ور کے سرسایہ دا مسئلہ دے چھے بالغ اولاد بم بخپل سرسایہ ورکی خوالے چھے تاغی پا مسئلہ پوئے کے پلار بخپل سرسایہ ورکی مور بخپل ورکی سرسایہ بالغان زامن بر اخپل سرسایہ ورکی بالغانی لونہ بر اخپل سرسایہ ورکی ہاں کم چھے نا بالغ بچیلی داغی سرسایہ با پلار ورکی دویمہ مسئلہ کچرے دا فیملی دا کورنے طول دا پلار پا زیموا گٹا گٹا و تاوان و مدن ارس د دپ جیب و پلاش کری نو دے د ٹول د ترپ سرسایہ ور کولی شی خو مسئلہ دغوا کما چی ما مخ کتا تا اگڑا وان فی قوم ما رزقنا کوم خرچ کوای دا غی مالنا چی منگ در کری تاسو تا من قبل آن یاتیا حدکم الموت مخ کتا دینا چی راشی و تنساسو تمر گا فیقول دے وی رب رب زمان لولا خرتنی لا جل قریب دباد پنیز باندھے لو تمنا اولا زائد دے یعنی کاش کے چھ دنیا کے دے لگ جن نور را کرے وے شاعر وہی نور جن چتر تو خوتے پمرگ لاڑے کور دے دسی مٹو کد خٹے شم کور دے دسی مٹو کد خٹی شی پاتے بشی سترگے چرے پٹی شی رسی بدی ٹولا دو دنیم گزا زمکے کد ڈیرے غٹ غٹی شے سشے تا تا پاتی کی گی نخا لولا نکبیا تا ڈیر ویچے لولا خرطنی لاجل قریب ولی نرستو کوی تمال را تریونی ٹین از دے پورے فاسودکا واکم من السالحین زبا صدقو کم شمبزو دنے کانونا اللہ وی ولن یو اخر اللہ نفسان اچھا رے نرستو کی اللہ اچھا لرا اذا جا آجلو آ کم وقت چراشی نیتا دا مرگ داغم بیا بیا راتل نشتا واللہ خبیرم بما تعملون اے بے اعمالکم و نیاتکم اللہ خبر دے پا عملونو پنیتونو ستاسو تا عملونو جمع ویلا چھے اعمالو او نیتونو طولو تشامل ش سورت ختم شو سورت منافقون کے اوصاف قبیحہ دا منافقان ذکر کرل او ذکر دا اصحاب العزت او تزہید فی الدنیا نو دا دے سورت تغابن سورت تغابن سورت تغابن مدینہ منورہ کے نازل شوے دے او دا ترتیب لے آسر سلورش پہ تو دا نزول پا لحاظ سر 108 ربط ما قبل سردار ہے ما قبل کی ترغیب و انفاق پی سبیل اللہ تھا او جہاد تھا دی صورت تغابن کے پاغے بانے توحید تفریق کی سمانا مرستا جہاد او مال لگول دا سد پارو خدا دے دا پارو چی دا اللہ دا دین سر لوڑی شی کنا دا اللہ دا دین عام شی کنا ستا منڈا تل دا سد پاروا دا دے توحید دا اعلا دا پارا لے اعلا کلمت الحق بل دا چی ما قبل کے اجمالو پا مسئلہ دا توحید کے دی صورت کے تفصیلی دلائل روڑی بل دا چی ما قبل کے زورن و منافقان تا پا سبب دا اعراس کول داغی دی صورت کے ترغیب ورکی اتباع دا نبی تا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت صورت ترغیب تابدارے دا رسول اللہ تا اس بات دا مقاصد اربعہ دا طول صورت خلاصہ دعوت توحید پاغی عدلہ عقلیہ ثلاثہ تخویف دنیاوی زجر منکران دا رسالت تا اس بات دا آخرت صداقت القرآن تخویف و بشارت ترغیب جہاد تا اتباع دا رسول اللہ تا بیا دعوت توحید تجہید پی دنیا و ترغیب للانفاق پی سبیل اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والد ہے یو سب ہو للہ ما فی السماوات پاکی ہوئی اللہ لراغ سیزنا جی پاسمان نکرے و ما فی الار اگا جی پدمک کرے لہو الملک و لہو الحمد تقدیم دا لہو دا فیدے دا حسر دا پارا لہ الملک ولہ الحمد خاص اغلرا بادشاہ اغلر حمدنا وہو علی کل شین قدیر زکا کل شین قدیر کے ہم بیا حسر دیکھا وہو علی کل شین قدیر اغالا پارشی باندے قدرت والا دے بل سوکنا والذی خلقکم فمنکم کافر اللہ دا سے ذات تے جے پیدا کری ہے تاسو بعض استاسونا کافر ومنکم مومن بعض استاسونا مومنان دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاک عملوں لدن کرے چتا سو کوائے خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری دی اسمان نظم کا دا پار پنا وصورکم شکل نے در کری دی تا سو تا فاحسنا صورکم خیس تکری دی شکل نے تا سو الی المصیر اگ تو ور گرزے دل دی دا پار دے حساب کتاب یعلم ما فی السماوات والارض پو دے پاگ سوچ بر دیو کتا ویعلم ما تسرون پو دے پاگا سوچ تاسو پٹوائے وما تولنون پاگا سوچ تاسو اخکار کوائے واللہ علیم بذات صدور اللہ پو دے دے سینو پر آزنو علم یاتکم نبو الذین کفروا من قبل حایا ندے راغل تاسو تا خبر دائے کسانو چی کفر کردے مخکس تاسو نام یعنی من قبل قوم نوح نمخ کے قوم سمود نمخ کے قوم عاد و اصحاب الیکا فذاک و بالا امرهم اس کلاغی سزا د کار خپل ولو مذاب نلیم دل عذاب دے دردناک ذالک بہنو کانت تاتیم رسولم بالبینات دا پدیو جا جیقین راتلل دی تر رسولان ددی پخکار احکامو فقالوا بشر یا دوننا بشر ابشرن بشر اس میں جنس تے پواحد او جمع دوارو یا اطلاق کے دی شخا ابشر یهدوننا آیا یو بشر منتا لا رخی فکفرو نو انکارو کدی و تولو مخیوارو واستغن اللہ کارکر اللہ پل دے پروائی دے دینا واللہ غنی حمید اللہ دے بے اجت استائل شوے زعم اللذین کفرو زعم بمانے قول باطن گمان کئی کافران اللہ یبسو چی دی بائی چرے دوبارہ پیدا نکڑی شی قل و تو آیا بلا ولنا ضرور با پیدا کی گئے و رب قسم دے پرب زما لتو با سننا ضرور با دوبارہ پیدا کرے شے سم لتو نب ان بما ملتو بیا با ضرور خبر در کرے شی تاسو تا پاگے ملنو چی تاسو کری دی و ذالکا للہ یسیر دا کار پالا ڈے رسان دے فآمنوا باللہ ورسولی والنور الذی انزلنا ایمان روڑے پالا پر رسول دا غو پاغرنا چاگا قرآن دے چی نازل کری دما شیعگان حضرات و بریلیان وی پیغمبر بشر ندے نور دے دلیل وی اگر کن والنور الذی فآمنوا باللہ وعدہ دیو دا دی وو پا مانا میں پوکنو بیر سر منم چی دا وو کم وو دے زا بریلی تو وایا شیعہ توایدے کے داوا کم واو دے ذا بیا دا سر منم دا بریلیانو شیعگانو دا آیت دلیل دے چھ پیغمبر بشر ندے نور دے ٹھیک وئی ذکر ویلی دے چھ ون نور اللذی فآمنو باللہ ایمان روڑے پا اللہ ورسولیو پا رسول دا اللہ ون نور اللذی و پا غرنا گورا ایمان پا خدای ایمان پا رسول ایمان پا قرآن دا درے والے ذکر کری او دا وو وو دا جمع دیکھا نو سمانا کہ دیکھ دی یو پری خودا ستا ایمان ایمان ندے نو اس راش ستا مانا کو آیا فآمنو باللہ ایمان روڑے پا اللہ و رسولی پا رسول دا اللہ و نور اللذی چاگا نور دے بشر ندے نو انزلنا مانا راتا ہو کسو اس راتا مانا ہو کہ تاکی ایمانی خود مانا راتا ہو وہ ایوام دے کم زیر ڈب دے کم زیر نخی قرآن سے ہوئی اتاسو تیزان لے جمعی وہ رمتے جوڑ کرے زان تیرا کھا گئے عجیبا خبر ایک ہے آنو بریلی بتا تو چی انزلنا پا مانا دا خلقنا دے بالکل میرا سرو منلا انزلنا چی ما پیدا کرے دے ٹک شوا اس راشا بیادتا مانب پا آمینو باللہ ایمان روڑے پا اللہ ورسولی پا رسول داغا والنور اللذی انزلنا پا چی اغا نور دے اغا نورو چی ما پیدا کرے دے نو قرآن دا منز پاتے شو که پاتے نشو اس راشا یا سڑے دے بریلی دے یا شیعہ دے آغوی زمان پا اللہ ایمان دے پا پیغمبر خو پا قرآن میں ایمان نشتے دے نو دی مسلمان دے نور مانا لازمان قرآن بکے الب آیت ٹکی کنی تیرا تر ٹک کزا زکا دری سیزون دی دے ایمان دا پارا دری نوعی دی دری قسم دی اللہ پیغمبر و قرآن نو تچے دا نور نا مراد پیغمبر علی او کیدی شی چی بریلیان در سرو منی چی آو قرآن پا کی نشتا ولی بریلیان وی دا قرآن نمگڑ دا پورا نده نو بریلیان تے قرآن دا منزا یوڑا نو آمینو باللہ و رسول و نور اللہ ایمان روڑے پا اللہ پا رسول اگا رسول چی رنا دا اگا رنا چی اللہ پیدا کرے خدا مانا ہی چی آنا دا کرے خوا کہنی ہو دے خی چی دا کم تفسیر کرے دا نو مانا صحیح دا دا فآمنو باللہ و رسول ایمان روڑے پا اللہ پا رسول داغا والنور اللذی پا غرنا چھ قرآن دے سور نساء اصل پینزکا متیا دا مسئلہ تیرہ وا والنور اللذی پا غرنا چھ قرآن دے انزلنا چھ ما نازل کردے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا غی ملونو خبر دے چھ تاسے کوائے یوم یجمعکم لیوم الجمع ادا دم رستڑے چھ ما دے آیت کے اکردہ رسد پارا تاسو تبیادی مای اور اس کے درس کی ویلیو چھ زمان بریلیانو تا چیلنج دے چھ دا پیغمبر پا صفت کرے ما تا نورو خی ناغیوی دادے کنن ما والا جوابو نزکا ورکڑل خوا دا ندے وایا تاسو تبیا چیلنج دے چھ دا پیغمبر پا صفت کے با ما تا نور خواه دا نور نموراد پیغمبر ندے قرآن دے وایا خوا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن تغابن باب تفاعل غبن مانا غلول او دا مانا دی اس خاتیانو لڈے رکھا ورزی خوا اغیوئی دا دمر دمر مال پیسے سابون گڑا او قرآن پاک چه دا متاع قلیل دا او غبن فاحش دا سرد غبن فاحش ماتا تا در بخلے تا ما ترا بخلے نو غبن مانا سا غلول غبن من سا غلول اس خاتیانو توایا زان دے اغلو نا مڑے دے اغلو نا وارسان دے اغلول نا خدے دے اغلو نا پیسے میں پیدا کرے پیدا سے پیسے پیدا کرے غبن دا ہوئی غلول ہوتا مفردات کے پسیغہ مجہول سر روڑی غبن فلانن فہو مغبون نو دا سے مجلس دا تاوان کے تولی کینے خواہ حدیث پاک کے راضی من جلس مجلسن لم یذکر اللہ فیہ کان علی تیرۃ یوم القیامہ من جلس مجلسن سوچ کے ناستو داس یو غنڈ کے لم یذکر اللہ فیہ چدا اللہ توحید نے ادی گئے کہ کان علی تیرۃ یوم القیامہ وی با پدوان دے حسرت پر قیامت تغابن دا ہر جیت رزدہ جنت والا ہار نشی کے دے او جہنم والا ہار کو بیلا کے او کو خا نو تغابن منا دا ہار جیت کا دن ہار جیت کا دن دا گٹے دا بیلاک روز ماشاء اللہ اللہ فرمائے ذالک یوم التغابن دا روز دا دا گٹے و تاوان و من یؤمن باللہ و عمل صالحا چاچی مان دوڑو پا اللہ عمل اکنیک یو کفر عنو سیاتی لرب کی اللہ دا دنا تکلیفنا دا دنیا دا دو و یدخلو جناتین داخل بکی دل را جنتن تا تجری من تا تل نهار بائی کی بلان دا غین ولی خالدین فیہا ہمیشہ بیاوے کیا بدا ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا والذین کفروا کذبوا بآیاتنا زجر آکسان چ کفر کرے درو جن گنی آیتن زما اولائک اصحاب النار دا خلق زیب ہورتا خالدین فیہا ہمیشہ بیاوے کیا وبئس المصیر بد زید اور گرز دو ما صابا میں مصیبت اللہ باذن اللہ نرسی سے مصیبت و تکلیف مگر پا حکم دا تقدیر دا اللہ سرام و میو من باللہ یا دے قلبا چاچی مان دڑو پا تقدیر دا اللہ کلک بکی اللہ در داغا ابو عثمان جیزی رحمہ اللہ وی من صح ایمانہو یہد اللہ قلبہ لے اتباع سننا دا چاچی مان مضبوط شو نو اللہ با دخپل نبی پا سنت طریقو دا عمل کولو توفیق ہما اغلا ورکی خواہ اللہ فرمائے ومیو من باللہ یا دے قلبہ چاچی مان رو پا اللہ پا تقدیر دا اللہ کلک بکی اللہ زرداغ واللہ بکل شین علی امام اللہ پارشی باندے پو دے پا مرتبو دا ایمان ستاسو پا رازونو دا زرنو ستاسو پا احوالو دا اعمال استاسو علیم دے پو دے خواب واتی اللہ واتی الرسول اللہ تابداری کوئے دا اللہ تابداری کوئے دا پیغمبر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَتَاسُ مَخْوَالَوْا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ یقیناً زمون پا پیغمبر رسول دخکارا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتا بلا جتروا بیداغنا وَعَلَى اللَّهِ خَاصَّ بِاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ زَادَ أُسْبَارِي مُؤْمِنَانَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ عَوْفَ بْنِ مَالِكٍ أَشْجَعِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ دے بال بچہ دار ہو دے چکلے د جہاد ارادہ اکڑا نو دے بال بچو دے انگ بچ بے جڑل ورتبے وی تچ جہاد لڑشی نمنگ بچا تپرے دے نو چب دا جڑا پر یاد بورے دن آگی باندھے بے ترس راگے او د جہاد نہ بپا دشو نو دا آیت پاک رب العزت نازل کو خا یا ایو الذین آمنو ان من ازوسم خوارا درس لبلار شکن دا الگ سارا دا سے مرور دے کلا علی گی نڑے را لو خوڑو خا دا آیت وورا خا اللہ دا آیت نازل کو چھو گورا دا اولاد گورے تاسو دا جہاد نو باشی پا اولاد پا دا سے وقت کے ترس مکوا آیت کے من تبعیزیہ دے خا لکسنگ چھ باز خزیں او بچی دشمنان دی نو دغشان شیطانم دشمن دے معالم التنزیل دا ابن عباس نے نقل کئی مکہ کے سے خلق مسلمانان شیو چکل آگی مدینی منورے تا دا اجرت ارادہ اکڑا دا آگی خز او بچو آگی توی مون دا سر نشت لے من اکڑل ستاسو پا مسلمان کے دو کے خو مون صبرو کو خیر دی جزیرا ایمان امرو مسلمانان شوے لیکن ستاسو پا جدائے صبر نشو کولے ناغی ارادہ دا ہجرت بدل اکڑا نو دا آیت کریمہ سے شو نازل شو یا ایو الذین آمنو انن سبا کہ قرآن لرازے او ادازہ نشم برداشت کولے او تو لرز بتنے کچھتا تبلیغ کی وزے دا یو سلوی اخترزو دا پارا تا زمانہ نبرداشت کی گی زمانہ یو شاگردو دا گجر والے ناگ چبرا گئے ماں بہتری کیوں سونے ہوں شادی مادی کیتا ہے کہ نہیں وہ نہیں آلے وہ تو اچکار ٹائم ہے گی بھائی کے وقش تھا میں خا یور جی زما بادی زم پچوٹے میں خا مبارک ہوئے مبارک ہوئے نو نو میاش پسرا گئے چرا گئے میں نے کہا وت مبارک ہو تو آڈا شادی میں الوت سنانا گل کیسی ہے میں وایا کہنا سنگا چلو وی یار لاڑم واد پشپا وی ماں پمیزبانی کتاب پرو تو ماں کا تو وہی سکا ہوگی ان کو پبلش پہ بیا کتاب کا تو وی بدریش پہ ماں بتاب کا تو اب یا سمناسب خبر آگا بہت سنو وہی اور داخت ماں تو سونے ہو اصا تھوڑے نالے گل پیا کرنا وا سر زنن یو خبر کو آج دے اتے یا تو اڈا یہ کتابہ ہو سی یا اصا اس گار دے چھو سی نن نباد بے استادا کتابو نہیں یا بزے مدے کور وے ماوا دے چی یہ کتابہ ہو سی تو سی نہیں ہو سی جاوت ایک دو تین تو انو طلاق دینا وہی طلاق میں کہ موتے جی زفا مخدے خواہ دے تا جی ہاتھ بوئی خواہ اللہ دا آیت نازل کچے باز خزے باز بچی ستاسو دا پارا گورے درن امتحان دے دشمنان نیستاسو یا یول آکا بیا دو بیت زینو بیا خیر دے بیا لکر کڑکی چرگی غل ناستی خوا بیا و تدا نوی چے نبازے خوا چے دری سلور و پینز کالا بیا نی خیر دے خوا پا دے خیر کی خبرشتو آئے خوا کنی مفتیانو نتا پوسو کے بیا چے دے خزے رن نی آ خاون دے پینزو کالو لبار ملک تزی نو دا خیر دے کنا نو دا دا مبتیانو نتا پوسو کے انشاءاللہ بیا برا تا مسئلہ حل کی خوا آکا پا ما حل کوئے نو دا شتے جنگو نرا لڈیر دی خوا اللہ فرمائے یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم یقینا بازے دے بی بیان استاسونا دے بچو استاسونا عدو اللکم دشمنان دستاسو فحذروهم زانو ساته داغینا و ان تعفو کمافی کوئی تاسو خطای داغی کماف کوئی تاسو غلطه داغی و تصفحو مخلوه دا ملامت کولو داغینا و تغفرو بخنو تکوئی نفین اللہ غفور رحیم یقینن اللہ بخن کون کرے رحم کون کرے انما اموالکم اولادکم فتنہ بیا ترغیب جہاد تا بل اموال والا اولاد قیامت کے بعد پلار نہ تپوسی ماذا علمتو و ماذا ادبتا تاوت علم سورخو ولیو ادب دے وت سمرخو ولیو نو تاوت علاقہ دادا بخو مور بڑو کی توئی شام پیچھے ہو کہا نو پولاڑے بپے متیازی کئی خا تاوت علاقہ دادا بخو ولیو آگا چی بیا گٹ شی نمت یاد پولارے گئی تاو تا ترو سا داو نخول چی تاو دس ولی نو چے آگا رض میاو کتو گیرے را غلی وا نزو زمان خوار خوا خیالی نو دس مات کتش پاسے دو بس پرتوگاخی و تڑو میا پرین شا پتا آگا پرین شا ستا پا مور او خاص کر پا داگا پلار دے چی تب اید بس او زلی لیدلی چی تاو دس نو چے او چیپ کئی در پوری نا چی دا ولی دا مخدل نر رو تای چی دا ولی دا سکار دے قیامت پرد با تپوس کی اللہ رب العزت مازا علمتو و مازا ادبتا تاوتا علم سخو علیو ادب دیو تسمرخو علیو انما اموالکم رایاد گیر مال و ملک ای جہاں برباد گیر ماشاءاللہ انما اموالکم رایاد گیر مال و ملک ای جہاں برباد گیر کمال و اولاد اللہ کمال اولاد در آیات کا نو مال او ملک ددی دنیا و ددی جہان دا برباد کے خواب انما اموالکم و اولادکم فتنہ یقینا مالون استاسو بچی استاسو امتحان دے واللہ اندو اجر نظیم اللہ تعالی خاص غسر اجر لوئے دے ثواب فتق اللہ مستطعتم واسمعو یرا کوئے دا اللہ نا چی سمرا موشی نتبا ماتوئے چی استاہی زمان خواڑو وس نشتا دا فتیڑو یری گم نخا دکا وس مشتا دینا اتوئے چی کا وس دینو دا خدای نا یری گم نا نا مستطعتم تے چی پلا رزے یو سڑے وئی دا چا چی سوس کی گی چندر آکے نو سا مطلب چیڑو راکا وما دے مطلب دے سن سفر آکے دلتیم دگا مطلب دے کنا چی سمرا دی وسی نو دمرا خدا اللہ نو یری گا کنا انساب دارا فتق اللہ مستطعتم یرا کوئے دا اللہ نا سمرا چی تاسو کے زور دے اگا زور ٹون استعمال کے خوا مطلب دا چی دا چا سمرا قوت تے ناغا دے ٹون استعمال کی اکتو دا مانا چا کرے ونو آل عمران 102 کے اتق اللہ حق تقاتی یرو کے دا اللہ نا پورا یرا نو فتق اللہ مستطعتم یرا کوئے دا اللہ نا سمرا چی تاسو وسرشی وسمعوا قرآن وورے واتیعوا امنے قرآن وانفقوا خرچو کے خیر لینفسکم غربی تاسولا اگر سو خبرے اکڑے دخرین یرکوا یو قرآن تا غقدا دوا قرآن منا درے او دخرین پلار کے معلوم خرچ کے وسلون نو خیر لینفسکم دا غرد تعالی ستاسو زانون اللہ ومن یوکا شوح نفسی فولائکم المفلحون نام سوک چی بچ کرے شو اس آتلے شو دا حرس دا نفسنا نو دغا کسان ام دیدی کامیاب سورة الحشر نا ہم آیتو باس ہے سورة الحشر ما تا خو سورت نا دے یادو چی سویم دے ہاں ہاں ٹھیک دے یو کم شپیتا ہوں سورت حشر کے نہ ہم آیت لوگوں نے اباسے خان اللہ فرمائے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سوک چی بچو ساتل شو دا حرس دا نفسنا دا کسان ہم دیدی کامیاب او دیز ہے کہ ماتا ستا دا ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے وا بیا بیا نو ہے مخا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اغا سوک چی ساتل شو دا حرس دا نفسنا نو دا کسان ہم دیدی کامیاب ان تقرض اللہ قرضن حسنا کا قرض ورکے تاسو اللہ تا قرض خیستا بغیر منن ولا عذاب چیز بادن و بد رد و پسی نہیں ناغی تا قرض حسن ہوئی اللہ فرمائی یدواعفہ لکم زیاد بکی اللہ تاسو لراغا ویغفر لکم بخنبو کی تاسو تا واللہ شکور حلیم شکور مانا دلگ عمل بدل دیر ورکی او حلیم مانا پا سزا ورکولو کی جلتی نہ کئی بیڑا نہ کئی خواہ واللہ شکور حلیم اللہ قبل ان کے داملنو صبرناک دے عالم الغیب و شہادہ عالم دے پہر پٹو کارا العزیز الحکیم زور ور دے حکمتن والا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو النبی اذا طلقتم النساء سورۃ تغابن ختم شو ذکر دا حسن دا صورت دا انسان قسم پراترو دا قیامت تسمیہ دا قیامت دروازے پیوم التغابن سرا ذکر دا فتنے دا اولاد او دا ازواجو او دا مال نو دا دے صورت طلاق صورت طلاق دا مدینہ منورہ کے نازل شوے دے دا پا مدینہ منورہ کے نازل شوے دے او دا ترتیب پلے آسرا پینزش پیتم دے دا نزول پلے آسرا یو کم سو ربطی ما قبل سردارے چی ما قبل کے چی سب بیان اوشو دی صورت کے بداغے اعادکی علا سبیل لف نشر غیر مرتب بلدہ چی ما قبل کے ترغیب و جہاد تا دی صورت کے فرمائی جہاد الگ کی گی چھے دے انتظامی امور پابندی اوشی کلے چھے انتظامی امور برابر نہیں سنگ جہاد کے داو د صورت بیان دو امور انتظامیہ ہو دا طول صورت خلاصہ دادا اول امور انتظامیہ بیا عوامر و نواہی اور دا تقوا پینز پیدے پابندی دا احکام و دا انتظام بیا مقاصد اربعہ یر د دنیا آخرت بشارت آخر کے مسئلہ دا توحید سرد دلائلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتن والد ہے یا ایوہ النبیو اے پیغمبرہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن او آیا اقبل امت دے ہر کلا چی طلاق ورکول غوالے بی بیانو تا نو فطلقوهن لعدتهن طلاق ورکے دیتا مخ کے دا زمانے دا عدتنا و احسل عدتا پورش مارے عدت مدد عدت وتقوا اللہ ربکم او یرا قواعد رفتا سنا لا تخرجوهن من بیوتهن مو باسے دی لرا د کورن د دینا ولا یخرجنا او دی دیم نوزی پخپلا الا یاتینا بفاحشۃ مبینۃ مگر کراتلو کی دیپ بدے کار سرا و تلک حدود اللہ دغ دی پولی دا اللہ تعالی و من یتعد حدود اللہ چاچے تیرے دلو کرل دا پولی دا اللہ نا فقد ظلم نفسا یقینا ظلم اکو پزان لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا نپوئی گی یو بندہ امید دے چا اللہ پا پیدا کی رست دا دینا بلخ خبرا فیضا بلغنا اجلا انا کل اچ پورشی نزدیشی نیٹے خپلتا سورہ بقرت و سودوات یا کہ ماں د طلاق و تفصیلات کڑی بیان کم فیضا بلغنا اجلا انا کل اچ نزدیشی نیٹے خپلتا فام سکو انا ایسار کے دیلرا بیماروپن پختریکا او فارقو انا یا رجوع کے پختریکا من رجوع کے او فارقو نایا جدا کہ دی پختری کا بے معروف یعنی رجوع نہ کول و اشہدو زواد لمنکم گواہان کہ دو تن انصاف والا استا سنا واقیم شہادت للہ پورا کہ گواہی دا پار دا اللہ ذالکم یوعظو بی دا وز در کے دیشی پدے سرا من اگا چاہتا کان یومن باللہ والیوم الاخر چیوی ایمان لری پا اللہ پر دا قیامت ومن يتق الله يجعل له مخرجا او شوق چې یره کید الله نا جوړ بکی دلرا طریقه د نجات د تقوا فائدہ دا ده چې ار سمرا مصائبین الله بده ته نو باش مطلب سو لکه څنګه چې د الله حکم ده په هغه طریقه ته طلاق کې خزا نو یکل له مخرجا فی الرجعت فی العدته اللہ بتالے انتظامو کی یا برت ہوئی چھے رجوع کا خدتا اور یا بدل نور انتظامو کی خو اللہ برت دے تکلیف نہ ہو باش خو انا چھتر خدا نہ ہو یرے گے پس صحیح طریقہ باندے دا طلاق و مسئلہ او چلے اللہ گے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا دا مطلب نہ رہے چھے سوک دا اللہ نہ ہو یرے پا دب مصیبتو نہ نراجی بلا شیبہ پی راجی خو اللہ بے وطا سانی یا اللہ بہتے نا اباشی داغ تکالیف نا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا من گئتے ہو نخلو چدرے تن دشپے پنی مشپا تال داسی کی مرے دلتاو کی او خد پا گٹو کرا کیا گیو تا اسم درس کے نو دیتا مخرج نوے نو تسوے دیتا بالا کے دغا سیرا لرمیال لمرے نتاو کو دشپے اراخ کلمے گٹو کی اما تے تو بو باسے چیزا با بیا دی منبر تا نخیجم میں منبر تا خو خلق دی جمعی پر اس خیجی اجمل آدیر روز لرے دا وہ روز تر منز دی بیا با آقا وقت سر گورو نو نو چی کلے علستش کو نو زی پری خودم ما تے تا سوائل غالی میں آ ویسا میں زداویم چی اللہ دی زمان بدلستا سنوالی اب الگی روز پس جوارے تناز تو ڈز یو بلی ویشتا غی ختم دی زوسم قرآن بیانو ما الحمدللہ دیتا مخرجن وی کنا تکالیف برازی خطابت اللہ اباسی خواب تانگے والے چگے والے گڑیلا گڑیلا باڑہ کی تورے چشمے چولی بوڑھا ٹانگی والو شاہ تو ختم دارو میال میں داسے ہو چہرے کدی کشا میں بولے ویتا نوڑ میں بولے وی شکل لے پنچ پیریان والے داسے وے دا چیرڈانگ دے دے پنچ پیریان خوش دتا ز خوشو ماں تکلیف دے روز کدا وقت ما خامو لیکن مارا اللہ توفیق را کو پیادہ لڑما پل زیتا کارخانے تو رسے دما نو تکلیف برازی خو مخ رجا اللہ برے تے نہ سکے وہ باسی برے تے دش پہ پلس بجے لار رونو اشاڑ لم دکو را تکلیف را گئے لیکن نن اللہ پل کو را کو تکلیف را گئے خود خود اللہ اوخ کلم گنا دا برازی رغس ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا سوک چے رکی دا اللہ تبلیغ کے بلار شے سلویخ تو رزولا پیسے با دے خزان سر وڑی غل بے دا نووی تو بنیادہ میں نو خام خام ارگرو کے بچاتا ہوئے نو تکلیف را گئے تکلیف را گئے تسم لاستی او دشوے چے سار را پاسے رے جیب کے رے 500 روپو لوٹ پروتا ہو تا تا اسم پتہ نیستا چدا چاہتا ہو نو تکلیف را گئے خوال اللہ تے اخ کلے گنا مخرجن دیتا ہوئی مخرجن کس ما قسم طریقو سر با اللہ تارے تکلیف نو باشی تبلیغ والا ڈمامے نہ ہوئی تا چو پاس آنے کا وکشا اگر پیسے استان اور کسی ہو ذرا گلے مودا پیسے والا تا سر امداد نہ اعلان نہ کہی خا گلے گنتے لاڑشی مرگری لا چدے مرگری تو تکلیف رسے دل گلے گنتے وہ لگی دے سارا پاسی یار بےگا دگا سے چلو بس شکر دے چل امداد ہو کو بس دعا کو دا خدا غیبی تا سرا کہ زما گنتے سڑے ٹول پاکستان بے خبر کرے چیر بیگا زمونگ مرگری نہ کنا اگر روپے گڑے وڑے شو کنا نو کنا نو بیگا پو دو میں والا جیب کے کنا نو لوٹ سم پاکستان بہ میں خبر کرے خا نہ تکالیف پر آجی تابت اللہ عباس باڑہ کے اجتماع وزت لو ماں واسکٹ میں چولو زد زان نہ نم خبر چمانے مانز کے جیب والے رے مرگرو تم غالباً ابھی گل را سرو میں راضے پتا سو چیس کم زان نہ میں خسڑے جوڑ کر دی نہ منگو دربان میں نہ زدربان چھ چے مسکلے چھ واسکٹ کے ملاس کو اگلا سا گاڑے تو ہوا نو چکلی تر اتلم نو دیرا لبیا پیسے را جمع کرے او یا روپے غالباً وے داستا دا جیب خرچہ شولا نو تکلیف پر راضی خو اللہ برتی سکئی او باسی بھائی تے دامو ہے چھ زبد اللہ دین چلوم زبد اللہ پ دین کے لگے دلم پما و تکلیف نہ راضی بارانو نہ بئی نہ تکالیف خو اللہ برے تے اوباسی اوباسی اوباسی برے تے اللہ اسم چھ 50 قسم تکالیف دی اللہ دے تے اوباسی احسان دی کی ومن یتق اللہ جل و مخرجان سوک چھ یرکی دا اللہ نا جوڑ بکی دل را طریقہ دے استو دا نجات اللہ ویرزقو من حیث لا یحتسب روزی بور کئی دتا ددا سے زینا چھ دے با گمان نہ کئی ومن يتوكل على الله فهو حسبه چاچ جان اس پارو اللہ باندے فهو حسبه غفور رحم یو کالی منگورے تتلما گاڑی کے چا پیسے والے خو خو منگورے تن نہ ہوتے ما نو دا دو سا غزے تا پیادہ لڑما نو چلالا من زخو بے صبر من اگتا میں آواز کٹ دا سے کو میں دگا سے ٹوکو شنا خو پوشو چھ دا خرج دے رہو رسید نو ما سر لاس کے او بے کو نو زچی واپس رات لما نو گاڑی تے اوخی جو لما ٹکٹے ورکو نو چی کلے لاس راکو گاڑی روانے دو نو ما توی پا دی سندق خیال کوا زپوشم چی سشتا ما چی سندق پلاو کن آگے کے دن 500 روپے یخی وے سورہ یوسف کے تاس اس دکڑی دی چی ستا سامان کے سوکتا تا سکی دی پیسے میں سے بم نگورے نو آغستا دی آگے تا تا یخی دی خیر دی خواہ اللہ فرمائے دے تو وہی ویر زخ من حیث لا یحتسب اور روزی باور کی دتا اللہ ددا سے دینا چرے بگمان نہ کئی و من یتوکل علی اللہ فهو حسبه چاچ دان اس پار پالا باندے ناغ پورا دے دلرام فهو حسبه آغا دل پورا دے کل بدر بان شاگردان خدے مہربان کی پسنگو کے سربن کے میں درسو کو باڑا کے سڑک تو تم د گاڑی پہ انتظار ڈیر سڑے شم پلین کوچ راگے وید رو ما تلاس ماس نو والے مخ کے کسانو آگے را روس ٹکڑو ڈرائیور ماتی استا جی روکے جا استو جی روکے جا میں او ختم لاس سلام سنگے استا جی خی ماتی استاد جو دینا پی جن میں ویزا کا پلان کے خان مکنا تا سر چی می تیرا کے سبق وے میں خا وے چی تلا خیر میں پلانی زیتا زم بارہ کے پلین کوچو ند رہو ماتے ویزا تارا سو ملا گئے دے تو وہی ویر زخ من حیث اللہ خدای بد غیبان امدادو نہ کئی زکا حدیث صحیح کے راجی من کان للہ کان اللہ له سوک چی دا اللہ شنا اللہ ددشی نتانا تا پوسک اللہ پہ پیسو سے کی خو طالب ادھر کئی کہنا اللہ پہ عزت سے کی خو طالب ادھر کئی کہنا اللہ پہ اولاد سے کی طالب ادھر کئی کہنا دا ارسشتا خوشر دار چے تقوارا شی اللہ نے موتا سو کی تقوارا ولی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ چاچے زان اس پارو پلوے خدے باندھے ناغول پورا دے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا ابن عباس نے نقل کئی وہ دے عورت دا اللہ نبی پسے پسورلے سوڑ دے او دا اللہ نبی ورتو یا غلام اے بچیا انی معلمکا کلماتین زتاتا یوسو کلمے خیمام احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجدو تو جاہ کام وَإِذَا سَأَلْتَا فَلَوِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن تَنْفَعُوكَ نَا تُوبَا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْنْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَدُرُّوكَ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْنْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتُ الصُّحُفُ. اے بچیا تا تے او سو کلمات خیما اگر داری چھتے دا اللہ دے دین گورے پابندی کوا دا اللہ دے دین گورے کار مپری دا نو اللہ با دے حفاظت کئی تے دا اللہ دے حدود لحاظ کوا نو دا اللہ رحمتونا نعمتونا با زان سر مخامخو بینے او کلم چھ سغوالے نو دا اللہ نغوالا مخلوق نمغوالا کلم چھ مدد غواړي نو دا الله نه غواړه مخلوق نه نه غواړه مغواړه او بچي پدې پوښه کدا ټول دنیا راجم شي پتا باندې چې تعالی څه فائدہ درکول غواړي نو تعالی فائدہ نشي درکول مگر هغه فائدہ چې الله تعالی تقدیر کې لیکلي او کدا ټول دنیا راجم شي تا ته نقصان در رسول غواړي تعالی نقصان نشي در رسولې مگر اغا چې الله ستا په تقدیر کې لیکلي ځکه قلم چې دی دا اوزگار شوی دی د لیکلو د قضا او د قدر صحیفه دا وچې شوی دی څه چې هغه به د الله د تقدیر مطابق مخلوق سره سشته دی نه چې طالب درکي. وګوره څومره ښکلی وصیت د الله نبی چاته وکړو ابن عباس رضی الله عنه ہوتا ماشاء الله. زکا فرمائے ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. نبی علیہ السلام وئی کتا سو واقعی پا خدای توکل کو کنا نو دا مرغول چې څنګه روزی ورکی دک سے بہتا سلام در کولا نبا دے واپس شپیرو نو ولی تاسو گورے زمائی عزت مندو پری دنیا کے او زمونگا دے ٹیلران رونو تاو گو رہے خاص کر ٹولش پا غریبانان لگیا ہے ٹولش پا دا سترگا پٹنے کی آغیم ڈوڑے چے خوری جامع گوندی اتا ٹولا دے خرڑے گے تم ڈوڑے جامع رون تاو گو رہا تقوی ضروری شے رہے توکل علی اللہ او چے کل توکل ستا پس رکھے پوخ شو نو بیا بتا دیر محنت نکے دیر مشقت دا سے مشقتم نے پکار چھے تپا کے خپل سے ہاتھ و بدن بیلے دا چھے تا قرآن حدیث کی نیچ دا چھے تشپا و رضا لم یا شابا شابا شابا شابا موقع دا اب یا بدا موقع نہیں نو کبیا دا موقع راشی بیا بسا کیا طول عمر بچو گیرے کیا وایا نا نا لو انکم توکلتم اللہ حق توکلین لرزقکم کما ارزق الطیر دا اللہ نبی ہوئی کتاسو پالا زان اس پارو پرشتیانو تو تاسو لبدا سے رزق در کئی لکا مرغو لیچے ور کئی مرغے دیاری نکی ججورے ڈکی دی مرغے چاس راشنائی نکی لکا سے تیلہ خوال ورزیو ناغوی پر علو زیدنا تو دا ججورے دکمی غاڑے ڈکش فے دا یو ذات تے آگے ساتھی خا زکہ یو طرف تے زمیندار تے وئی وئی تا غنم کرل آو یا اللہ اومی کرل خو مرغیر و باسی خوری ہے زمیندار تو خپکے گا ما دستا دا پار صدقہ شوا دا دی برخ بطال دے پسل کے برکت پاچم نو زمیندار غلش او اس دا مجبورے نا غلے دے خوا پا خواب و تا لوٹکی راز بلن کریو نو بے و تا دا شلی دلی کمی سونا نو اس آغا مرغی دا غیستر کی موسی رلے شوے نو کمی سونا زولن دیو غیر آغیلی و غنم تختی خوا دا اللہ نبی و تا پا خوابی لیو چی دا ستاسو دا پار صدقہ دا کمی چی مرغی او تختی یا او خوری خوا اللہ فرمائے ومن يتوكل على الله فهو حسبه چاچ زان اس پر او پالا باندے اغول پورا دے علی صلی بکاف عبدا فهو حسبه اغا پورا دے خا ان اللہ بالغ امر یقین اللہ پورا کون کرے دخل کار قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا جوڑ کرے دے اللہ دا پارا داری او شی خاص اندازا واللہ ای اسن من المحیث کے کلام اگد دے ان شاء اللہ ر تفری نہ بعد با تفریح اوکے نیم گھنٹہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم يحضن وولات الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن ومن يتق اللہ يجعل له من امره یسرا ذلك امر اللہ انزلہ الیکم ومن يتق اللہ يكفر عنه سیئاته ويعظم له اجرا گرانو عزت مندو سورۃ طلاق شروع دے چدے تباز علماء تفسیر وڑو کے سورۃ نساء ہم وائی پدے آیت کریمہ کے داغ بوڑھے حکم دے چاغ ڈیر بوڑھے شی ناغے تا آئس ویلی کی گی فقہا ہوئی دے د پارا آخری عمر چ دے دا دو پنزوس کال دے خزا چ مکملا بوڑھا توب ترسی بوڑھا والی ترسی نو دا عمر پا لحاظ سرا چھ دا دو پنزو سکالو شی نو دا آئیسز بللیش لیکن نن سبا کم علماء متاخرین چی دی تجربہ کار آغی دا خپلو تجربو پا بنا باندے ہوئی چھ نن سبا اکثر خزیں دا سلویخ تو کالو نا بعد آئیسز شی د بچو روڑلو د خاون د خدمت نا اوزی د آئسے او د نابالغ او د شنڈ خز عدت دا در میاشت دے او د حامل عدت د طلاق دا انقطاع د حمل دا چکل حمل پیدائش پدی آیت کریمہ کے ددریو قسم زنانو د طلاق و د عدت وضاحت کی یو آئسا دویم نابالغا او دریم کم زنانا چ داغ حملی یو انصاری صحابی بسرا بن اکسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرا بن اکسم وہی ماں دے پرد نشی نے خز سر نکاح کو ڈیرا پرد نہ کوا شکل ورت لاڑما اللہ اکبر نو یا قد مخ کے نہ حامل وا نبی علیہ السلام لرالم ناغر آتوی چی مہر ورکا او چی بچی پیداشی اغا بستا غلامی زوی بدی نئی بلکہ اغا بستا خادمی او چی کل بچی پیداشی نو دے خزل کوڑے ورکے. یو روایت کی دی چی نبی علیہ السلام و سلام دوار دیو بلن جدا کرل ددے واقعے پسند کے استراب شتہ دے خلاکن دے برت پارا دا خبرا چی دا سنو کار ندے کنن چی تا دا سوچی چی او سڑے وادو کی او خاون خز تنزدیشی او حال دارے چی خز دا مخ کے نحامی لئی نو دا اغا زمانہ کی پا انسوارو کم دا سی شوی دیخوا نو دا سنو مسئلہ رانے لے چی کنن نوی رالا. فرمائے واللہ یا اسنا من المحیض من نسائکم آغا زنانا چناو میدئی دا حیزنا دا زنانا استا سنا این ارتبتم کچر شک کوئے پا عدد داغی کے چیر دا دی زنانا خو بیماری نراجی او دا طلاق شن دا دی عدد پسنگ چلی قرآن وی دا سے چل وی شفا عدتو ہننا سلاستو اشورنا عدت داغی درے میں اشترے واللائی لم یحضنا اغا زنانا چنوی حائز شوی وولات الاحمال او حمل وال زنانا اجلو ہننا عدت داغی ان یضعنا حملہننا حمل داغی دے چی حمل زیگول دا حمل دا دیدی چی کل حمل ازے گئی. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا چاچ یرا کول دا اللہ نا جوڑی با دلرا اللہ تعالی دا کار دا نا سانتیا مخ کی وی تکالیف پر راجی اس وی تکالیف بہت آسان کا مخا خوچ دا خدای نا پرشتیا اویری خلق تا بڑیر غٹ تکلیف خاری خو پدب آسانی. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم دا حکم دا اللہ دے نازل کرے تا ستا. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ اس وہی کہ دا خدای نہ ہوئی ارے دے گناہ نہ بدے معاف کم نو دری خبرے تکلیف نہ بدے اباسم دویم تکلیف بر تا آسانوم دریم نتیجہ کے بدے گناہ نہ معاف کم خا چھ کم تکلیف چ دا اللہ دے دین پہ خاطر پتا کم تکالیف راشی داغے درے فائدے تا ملاوش. ومن يتق الله چاچے روکڑا دا اللہ نا یو کفرانو سیاتی نو لرکی باد دنا جرمون دادا گناون دادا ویعظم لو اجرا لوئی باد لر سواب. معرف القرآن آتم جل سپ 489 دا مفتی شفیع رحمہ اللہ دا تقواش پک پہدے دا دنیا آخرت مصیبتنا آسان دل رزق کے فراخی ہر کار کے آسانتیا گناہوں نہ معاف کے دل اجر ملاوے دل او دا حق پہ جنگلی او دا غی توفیق. بیا فرمائے اسکنوہن من حیث سکنتم دی آیت کے دا ثابت ہے چ عدت والا خزا کا رجعی او کبائی نہیں خدا غی نفقہ و سکنا تر عدت پورے پخاون باندے با وی لکد فاطمہ بنت قیس بارکے دا اللہ نبی پیسہ کڑے وا او اغے بوی چھ نبی علیہ السلام مال دا نفقے و سکنا پیسہ نہ کڑے پدے صحابہ ڈیر خپو حتی چ عائشہ او عمر فاروق پہ ہم خپو عائشی بوی مل فاطمہ تولا لا تتق اللہ تقول ان رسول اللہ لم یجعل لها نفقۃ ولا سکنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بوے مل فاطمہ لا تتق اللہ تقول ان رسول اللہ لم یجعل لها نفقۃ ولا سکنا. فاطمہ پدے وینا نیری گی دا اللہ نا چھ دا وائی چھ مال نبی علیہ السلام نفقا و سکنا نہ دا مقرر کرے. حضرت عمر فاروق وئی واللہ لا ندعو نا واللہ لا ندعو کتاب ربنا ولا سنت نبینا لقول امرأتنا جہلت او نصیحت پالا مد قسمی کتاب و سنت نپریکدما نپریدم دے خزے پوائنا معلوم نہ دا چی پسی نیت خبر کئی او کئی رشوی دا خبرا زد دے خزے خبر نہ منم. اللہ فرمائے اسکنوہن من حیث سکنتم او سوائے دیل را پاغذے کے چتا سپکیوں سے گئے من وجدکم دا طاقت ستا سنا کچا کوٹا دے دا وسے کپخا ولا تدواروہن ولا تدواروہن مزرر ورکوے دیتا لیتو دویقو علیہن دا پارد دے چتنگ سیارا ولے پدی وین کننا اولات حملین کوی دا زنانا حمل والا نفع انفقو علیہن خرچہ بکوائے پدی حتی یزانا حملہن تردی چوزے گئی حمل خپل لرام فین ارضان لکم نکپے ورکی دیستاسو بچولا نفع آتوہن اجورہن ورکوے دیلا مزدوری ددی واتمرو بینکم بمعروف جرگا کوائے پخپل منس کے پبارد بچی کے پخ طریقہ وین تعاسرتم فسترضعو له اخرى کتاسو سختی کوائے نو پے بور کی دتا بل زنانا لینفک ذو ساعت من ساعتین خرچ تے کئی خاون مالدار دا مالدار اخپل نام ومن قدر علی رزقو دا اغا سوکو چے تنگ وا پاغ باندے روزی داغ نو فلینفک مما آتاو اللہ نو خرچ تیو کی داغ مالنا چے ورکڑ دے اللہ دتا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتا تکلیف نور کے اللہ ہی چاہتا مگر برابر داغر طاقت چور کرے دے دیتا سایہ جان اللہ بادہ سنی اسران زرد پیدا بک اللہ رسر تنگ سیانا سانتیا وکا ایم من قریتین اتتا نمر ربیا دیر کلو علا چنا فرمانی اکڑا دا حکم در اخپلنا ورسولی در رسولانو داغنا فحاسبنا حسابا شدیدا فحاسبنا حسابكم غيسرا حسابا شدیدا حساب سخت وعذبنا عذابا نكرا عذابكم غيتا عذاب بد فذاقت وبال امرها وشكل غي سزا د عمل قل وكان عاقبه امرها خسرا شو عقبد كار دا غيتا وان اعد اللہ لہم عذابا شدیدا تیار کرد اللہ دل عذاب سخت پاخرت کے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب او یری گئے دا اللہ نا ایدا کل خاوندانو اللذین آمنوا آکسان چیمان را ولدے قد انزل اللہ علیکم ذکرام یقینا نازل کرد اللہ تاسو تیاداشت اس دا ذکرہ تشریح کئی رسولا چدا رسول دے ذکرا سو رسول یتلو علیکم آیات اللہ لولی پتا سو باندے آیتون دا اللہ مبینات خکار اخکارا لیخرج اللذین آمنوا عملوا الصالحات دیر پارا چوباسیا کسان چی مان راوڑ دے عملو نکڑ دے مطابق دا سنت من الظلمات لنور دا تیرو نارناتا دے باندے یو اعتراض دے زکہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات خو دا خو مومنان شو دے تیارو نہ قوت لیدی نو بیا ددی سمانہ شو چی من الظلمات الالنور دے اخراج سمانہ دے جواب دارے دلت کتابیان مومنان مراد دی یا مومنان دی خو مراد بچ کول دی دے ظلمات نا یعنی ددی ظلمات نہ میں بچ کی تیارو کے ندی خود تیارو تا دا راتلو نبی اللہ بچ کی دا مطلب شا نمانا بیادا ہوگا لیخرج اللذین آمنو دیر پارا چی بچ کی اللہ آگا کسان چی مانی را وڑا دے وعملو سالے آتے عملو نکڑی دی پسنت من الظلمات لنور دا تیارو نرناتا بس دا خبر شو ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا چاچی مان ڈالو پالا ملو نہ کہیں نیک یدخلو جناتین داخل بکی دلر جنت تا تجری من جنتون تا تجری من تا تلنہار یدخلو واحد شغرا داخل بکی دلر او جناتین جمع دا سمانا مرتبی دا جنت دیری دی یا دا چی ات جنتون دی یا دا چی پا جنت کے مراتب دی دیر نزک جناتین ہوئی جنتون تا تجری من تا تلنہار بھائی کی بلاند دا غینا والے خالدین فی آبدا ہمیشہ بھی اگے کے ہمیشہ قد احسن اللہ لہ رزقا یقینا خیست کرے دا اللہ دل روزی جنت کے اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ غزاتے چ پیدا کری دی و آسمانو نام جمہور علماء شمس قمر مریح عطارد مشتری وغیرہ خود بارہ کے توقف غور دے دا مطلب نے جسا بسماوات نہ دے دگا مرادی بلکہ دا وہ آسمانوں نے مشہور دیتے مرادی خا اللہ الذی خلق السما سبا سماوات اللہ غزات تیج پیدا کرے وہ آسمان و من الارض مثلا دزمکن پشاند آسمان مثلا ہن کی مثلیت فی العدد مراد دے یعنی زمک مودی اسمان نمودی یتنزل الامر بینہن راکوزی گے حکم دا اللہ پمند دی کے لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر تپار دے چی یقینو کے تاسو چی یقینن اللہ پارشی باندے قدرت لری و ان اللہ قد حاطا بکل شیء علما یقینن اللہ را گر کر دے ہر شیء پخپل علم کے سورت طلاق ختم شو طریقہ طلاق و ذکر دا اقسام و دا عدت ترغیبات پہ امتثال الاحکام سرا ذکر دا مماثلت الارض مع السماوات نداد سورت تحریم سورت تحریم دا ترتیب پہ لحاظ سر اشپکش پیتا دا نزول پہ لحاظ سر یوسل و ربط ما قبل سر دادے ما قبل کی امور دا کورنے بیان شلو نو دی صورت کی حقوق دا خز خاون ذکر کئی ما قبل کی ترغیب و طاعت دا رسول اللہ تا دی صورت کے زورن اور کئی خلاف کون کو دا رسول اللہ تا دعوت دا صورت بیان دا حقوق و دا زوجیت ترغیب طاعت الرسول تا خلاصہ دا ٹول صورت دادا اول خطاب دے پیغمبر تا مراد تے نے تمام مومنان تھی یعنی دا پیغمبر پا خلاف کے مودرے گئے بیا ترغیب اور کئی چیزان دا اور نہ بچ گئے بیا ترغیب دے توبہ و باسے بیا ترغیب دے جہاد تا تیار شے بیا دو قوانین بیانے یو قرابت اور رشتہ داری قیامت کے پیدا نہ اور کدا خپل خپلوان دے قیامت کے ٹولتا نہ توشی کنا خو تعالی فائدہ نہ درکی لکاو گورا خزد نوح علیہ السلام او خزد لوط علیہ السلام خاوندان پیغمبرانو لیکن خزل ایسا فائدہ ورنکلا دویم قانون دارے چے قرابت اور رشتہ داری ضرر نشی در کولے کدا ٹول خپلوان سارا جمشی تال ضرر در کئی نشی در کولے کلے چے انسان کے پریزی دا کفر او دا شرکنا او دا آغے مثال لکا خز دا فرعون حضرت عائسہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا تشجیع ورکی مومنانو تا پا مثال دا حضرت مریم علیہ السلام. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی معرف القرآن تے نقل کئی چھے حضرت عائشہ فرمائی چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ وا چھے دا مازیگر نرستو با پا منڈا منڈا پا اولالا اولالا دا طول و بیبیانو خبر واغس تسنگے تسنگے تسنگے خیر خیریت یا ٹول خبر بے وار یا رضا دا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کر دا نور کلن ڈیری سارش آگے وطوے کے نا مڑا لگ گبین دربان اس کو مخا گبینے والا ورکو پیغمبر اگا گبین اس کو حضرت عائشہ ہوئی ما حضرت حفصے سر مشورہ اکڑا چی مونگ دوارو کی کمی یوی لراغے کنا نورتباوی چی تانن مغافیر سکلی دایو بدبودار شان گوندی گوندو عمدہ شانوشوا نبی علیہ السلام چ وہ حضرت حفصہ تو وہی ماں کو گبنس کلے ماں کو مغافر نہیں رسک د زینب کر عمدہ کا سے حفصہ و تو وہی او ٹک تو تاب گبنس کلی ہو کیشی سے د گبن پ مچے باندھے داد گبن دا مچے پ مغافر بوٹھی باندھے ناشتے او داغے رسی چپلی پدی وجہ پ گبن کے ہم دغا بدبوئی براغلی او دا نبی علیہ السلام بدبودار شے بڈیر خوخ نو پریز بیتے گو نبی علیہ السلام قسم خوڑ چھے زبا بیا گبین نسکم زمان دا قسم پا اللائی کما بیا گبین او خوڑو زینب دا آغی دا خفگان لے آزے ساتو نو دیتے وی چھے حفصہ ورطا حال او نوائے حفصے تا حال او نوائے لیکن دیو تا حال ہوئے بعض روایتوں کی راضی چ حضرت حفصے پہ گبنس کلو اور حضرت عائشہ اور